dostał w sumie kilkudziesięciu świadków zdarzenia. Z zeznań tych osób jednoznacznie wynika, że to oskarżeni byli stroną agresywną. Prokurator Barbara Wnętrzak-Damianos jest zadowolona. Obrońca jednego z oskarżonych, Wojciech Cieślak, przeciwnie. Trudno być z takiego powodu mnie jako obrońcą usatysfakcjonowanym, a czy ewentualnie mój mandant skorzysta z możliwości wniesienia kasacji, no to zobaczymy. Zdaniem prokuratury wyrok jest sprawiedliwy i na pewno spełni swoją funkcję w zakresie prewencji nie tylko indywidualnej, ale także prewencji generalnej. Wyrok jest już prawomocny. A teraz w serwisie Trójki rekordowo wysokie odszkodowania w Australii. Otrzymają je ofiary katastrofalnego dzikiego pożaru sprzed 5 lat. Zawarta ugoda przewiduje wypłatę prawie pół miliarda australijskich dolarów. Pozew zbiorowy wniosło 10 tysięcy ludzi, ci, którzy stracili krewnych, majątek i nieruchomości. Tak dużego pozwu zbiorowego i ugody w historii Australii jeszcze nie było, mówią tamtejsi prawnicy. Śledztwo wykazało, że przyczyną pożaru były zaniedbane i uszkodzone linie przesyłowe firmy SP Osnet. Pożar wybuchł, gdy doszło do spięcia w rejonie Kilmore East na północ od Melbourne. Poszkodowani otrzymają równowartość ponad 460 milionów dolarów amerykańskich. Nic nie złagodzi bólu po utracie syna, ale jest to jakaś ulga, mówiła w telewizji ABC jedna z pozywających, Carol Matthews. W pożarze, który wybuchł 7 lutego 2009 roku, zginęło 119 osób, spłonęło ponad 1000 domów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Konkurs chopinowski nie dla wszystkich. Organizatorzy jednej z najbardziej znanych na świecie imprez muzycznych mówią, że w Warszawie brakuje sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia. Ta Filharmonii Narodowej, w której dotychczas odbywały się koncerty, jest za mała. Nie mieści się w niej tylko 1000 osób, podkreśla szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Według standardów światowych powinna to być sala o objętości mniej więcej 3 do 4 tysięcy osób. Przede wszystkim bardzo wysoko postawionych standardach akustycznych. Zatem nie ma mowy o adaptacji sali kinowej, sali kongresowej, sali nawet Teatru Wielkiego. Rzecznik Stołecznego Ratusza Bartosz Milczarczyk odpowiada, że na razie budowa takiego obiektu nie jest możliwa. W najbliższym czasie nie mamy możliwości zaplanowania budżetu w taki sposób, aby myślę, że ponad 100 milionów wygospodarować na ten cel. Być może kiedy zakończymy te najważniejsze inwestycje typu metro, możliwości budżetu będą zdecydowanie większe. Konkurs chopinowski odbywa się od 1927 roku, co 5 lat, kolejny za rok. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Dopiero co zakończył się piłkarski mundial, a już mamy emocje związane z europejskimi pucharami. Dodajmy emocje innego kalibru. Dziś Legia Warszawa rozpoczyna krętą i wyboistą drogę do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie kwalifikacji zagra St. Patrick's Athletic. Trener legionistów Henning Berg oczywiście odrobił pracę domową i wie, jak z reguły grywają rywale z Irlandii. To drużyna, która normalnie dominuje na boisku. Spodziewamy się, że z nami zagrają trochę inaczej, bo pewnie będą do tego zmuszeni. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy. Początek meczu w Warszawie o 20:45. Takie rezygnacje nie zdarzają się często. Antonio Conte na własne życzenie przestał być trenerem Juventusu Turyn. Dziwi to o tyle, że Bianconeri sięgnęli po tytuł mistrza Włoch, ale że Conte to szkoleniowiec wymagający, gdy nie doczekał się obiecywanych wzmocnień przed nowym sezonem, powiedział pas. Zastąpić ma go albo Massimiliano Allegri, albo Roberto Mancini. Teraz Tennessee, co nie zdarza się często, kilka wygranych Polaków. Ta najważniejsza w Hamburgu, Jerzy Janowicz, narzekający ostatnio na problemy ze zdrowiem, pokonał w pierwszej rundzie turnieju ATP Hiszpana Alberta Ramosa. Dalej grają też tyle, że w challengerze Poznań Open Andrzej Kapaś po zwycięstwie w dwóch setach z Niemcem Andreasem Beckiem i Kamil Majchrzak, który też w dwóch partiach poradził sobie z Francuzem Pierrem Herbertem. Zagrałem swój dobry mecz, bardzo dobrze grałem. Dobrze byłem nastawiony na grę, bo byłem gotowy na ciężką walkę od początku do końca i byłem przygotowany na bieganie, o walczenie o każdą piłkę. Rywal często mi, że tak powiem, pomagał, ale to było wymuszone moją grą tym, że musiał mnie skończyć, a ja samemu nie chciałem popełniać błędów. W drugiej rundzie Majszak spotka się z Czechem Pawlaszkiem, Kapaś z Portugalczykiem Machado, zaś Janowicz w Hamburgu z bardzo wymagającym Ukraińcem Dołgopołowem. Dziś

Jazz na ulicach to Maria Sadowska, nasza piosenka dnia i dobrze Państwo rozpoznali. I Urszula Dudziak. Zapraszamy do Trójki. 14,5 minuty po siódmej. Wakacje i okres planowania urlopów to świetny czas dla oszustów. Na nasze pieniądze czyhają nie tylko kieszonkowcy czy nieuczciwi sprzedawcy pamiątek, ale również hakerzy. Przekonał się o tym pan Marcin, którego internetowi oszuści naciągnęli na kilka tysięcy złotych. Razem ze znajomymi postanowiliśmy wybrać się na wakacje do Hiszpanii, okolice Barcelony. Szukaliśmy jakiś czas mieszkania, hotelu. Znaleźliśmy ładny apartament, który postanowiliśmy zarezerwować. Dostałem z adresu e-mail właściciela tego apartamentu informacje potrzebne do przelewu. Pieniądze wysłałem niedługo przed wylotem. Okazało się, że właściciele nic nie wiedzą na temat tej rezerwacji. To znaczy nie dostali tych pieniędzy i rezerwacja, którą robiłem wcześniej, przepadła. Ktoś po prostu, podszywając się pod nich, wysłał mi dane do przelewu. Musiałem oczywiście dokonać tej rezerwacji na nowo i pieniądze, ładnych kilka tysięcy złotych, przepadły. Co zrobić w takiej sytuacji? Już za kilka chwil po 7.35 podpowiemy, co robić, jeśli staniemy się ofiarami takiego właśnie oszustwa. Zapytał to Mariusz Krzemiński. 16 po 7. Przypominam, to zespół D1975. I już 20 po siódmej i prasa ponownie Maja Borkowska. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł działkowcy wytaczają ciężkie działa. Jeszcze w tym tygodniu Polski Związek Działkowców zamierza rozpocząć zbieranie podpisów pod projektem nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. Ma ochronić altany przed przymusową rozbiórką. Zdaniem ekspertów to zbędna inicjatywa. Czekamy na pismo od marszałek Sejmu. Termin na rejestrację komitetu mija 17 lipca, zapowiada Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców. W Sejmie badany jest wniosek o rejestrację komitetu Stop Rozbiórce Altanek, którego zadaniem będzie zbieranie podpisów pod przygotowanym przez Polski Związek Działkowców obywatelskim projektem nowelizacji prawa budowlanego. Mobilizacja jest ogromna, choć działkowcom wystarczyłby 1000 podpisów pod wnioskiem o rejestrację. W ciągu kilku dni uzyskano ich aż 10 tysięcy. Pospolite ruszenie właścicieli ogrodów związane jest z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie działkowca, który postawił sobie dwukondygnacyjny domek murowany. Nadzór budowlany nakazał rozbiórkę, twierdząc, że jest to nielegalny budynek rekreacyjno-wypoczynkowy. NSA przychylił się do tej interpretacji, stwierdzając, że przez pojęcie altany należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczonej do wypoczynku oraz ochrony przed słońcem i deszczem. Zdaniem działkowców po tym wyroku zdelegalizowane mogą być tysiące innych altan. O tym w artykule działkowcy wytaczają ciężkie działa w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza. Ofiar tysiące, a winni? Pomocna pożyczka z Gdańska. Spółka, wobec której toczy się największe śledztwo w kraju, zmieniła nazwę, wyzbyła się majątku i formalnie wyniosła do Warszawy. Nadal udziela kredytów. Maj był ciężkim miesiącem dla pomocnej pożyczki. Wyborcza poinformowała, że wobec spółki toczy się największe w kraju śledztwo, a prokuratura okręgowa w Gdańsku wyliczyła, iż firma pobrała od 60 tysięcy klientów opłaty za przyznanie pożyczek, których nie udzieliła. Nie zwróciła też opłat. Dzięki temu zarobiła 150 milionów złotych. Właściciele spółki to dwaj tajemniczy panowie, 25-letni Rafał Grzebin i 32-letni Tomasz Rusjan. Nie rozmawiają z prasą, gazecie też odmówili. Początkowo od 2002 roku działali pod szyldem Polska Korporacja Finansowa Skarbiec. Choć na starcie jeden z nich mieszkał skromnie w bloku, już po roku obaj zarobili na czysto 280 tysięcy złotych. Wkrótce mężczyźni zostali milionerami, jak dotąd, co wynika ze sprawozdań złożonych w sądzie, wypłacili sobie po blisko 20 milionów złotych na głowę z zysków parabanku. Ich działalność doprowadziła wielu klientów do rozpaczy. 1 czerwca tego roku przed centralą firmy w Gdańsku doszło do awantury. Interweniowała policja. Kilka dni później toruńskie Nowości opisały samobójstwo jednego z klientów spółki. Zostawił list: odszedłem ze względu na skarbiec, zostałem oszukany. Córka wspominała, że jej ojciec zapożyczył się, aby uiścić 1500 złotych opłaty, ale firma nie oddała mu tych pieniędzy i nie przyznała pożyczki. Mężczyzna wstydził się utraty pieniędzy. Załamał się. Ofiar tysiące, a winni? O tym ten reportaż w Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej artykuł: szkoła ma uczyć, jak jeść zdrowo. Ministerstwo Edukacji chce zobowiązać dyrektorów szkół, by kształtowali w uczniach zdrowe nawyki żywieniowe. Taką politykę zakłada nowelizacja rozporządzenia dotyczącego realizacji programu Owoce i Warzywa w Szkole, która niedawno trafiła do konsultacji społecznych. MEN uznało, że dotychczasowe rozwiązania przygotowane przez Katarzynę Hall w 2011 roku nie przynoszą zakładanych efektów. Podstawowa zmiana dotyczy sposobu realizacji zajęć wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych. Zgodnie z obowiązującym prawem do realizacji tego zadania wystarczyło przeprowadzenie zajęć określonych przez podstawę programową, takich przedmiotów jak edukacja przyrodnicza lub wychowanie fizyczne. Co prawda w rozporządzeniu jest mowa o dodatkowych działaniach, które w tej sprawie może podjąć szkoła, ale są one fakultatywne. Teraz ma się to zmienić. Zgodnie z założeniami resortu edukacji już od najbliższego roku szkolnego dyrektorzy szkół będą zobowiązani do przeprowadzenia zajęć, które wykraczają poza podstawę programową. Są to przeprowadzenie przez uczniów projektów, które mają wzbogacić ich wiedzę na temat korzyści z jedzenia owoców i warzyw, a także organizacja przez szkołę festynów i konkursów promujących zdrowe nawyki żywieniowe oraz wycieczek do gospodarstw rolnych lub ogrodniczych. Ministerstwo proponuje też warsztaty kulinarne, zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, a także wspólne jedzenie drugiego śniadania połączonego z degustacją warzyw i owoców. Szkoła ma uczyć, jak jeść zdrowo. O tym artykuł w Rzeczpospolitej. Ogródki szkolne, takie przeszkolne ogródki z warzywami, to ja pamiętam. U mnie w szkole był taki ogródek. U mnie nie. Nie? Nie. Wszędzie beton dookoła. No nie, na betonie to słabo rośnie. Ale pamiętam, że był i chodziliśmy tam pielić, tak się mówi, dobrze? Mówię? Dobrze, dobrze. Pielić i tam dbać i podlewać. Tak, i na wykopki też jeździliście? Tak, jeździliśmy. No, dziękuję bardzo. Maja Borkowska. Być może ktoś z Państwa też miał taki przeszkolny ogródek warzywny. To bardzo pouczająca rzecz. Dzień dobry. Południowa obwodnica Krakowa w kierunku Katowic jest zakorkowana przed węzłem od Skawiny i w zasadzie tyle. Jeżeli ktoś się spieszy dzisiaj do pracy, to może mieć z tym problem. Warto ostrzec innych kierowców. Dziękujemy. 227 trójek, do dyspozycji numer telefonu. W każdej sprawie dzień dobry. Nie słuchałem Was 2 tygodnie. Czasami dobrze jest się rozstać. Jak miło jest włączyć trójkę. No, cała przyjemność po naszej stronie, to ja teraz pana muszę znaleźć na liście i odhaczyć, że pan już jest. Nie słuchał pan, więc pan nie wie, że mamy 2 podwójne karnety do wygrania. Festiwal 2014. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas Off Festiwal Katowice 2014. I to jest ten moment, w którym pada pytanie, dzisiejsze pytanie otwarte jak zwykle i czekamy na kreatywne odpowiedzi. Ja przypominam, że tak, że numer SMS-owy to 73533, że koszt wysłania takiej wiadomości to 3,69 zł brutto i że regulamin na naszej stronie internetowej i że przed 9:00 ktoś otrzyma podwójne karnety, 2 osoby i że czekamy na kreatywne odpowiedzi. A pytanie brzmi, na który koncert podczas tego rocznego OFF Festiwalu czekają Państwo najbardziej. I dlaczego? Na który koncert czekają Państwo najbardziej i dlaczego? 73533. Czasu troszkę jest. Przed 9:00 rozstrzygniemy, więc proszę się zastanowić no i przysłać odpowiedź. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank. Mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Na który koncert podczas tegorocznego OFF Festiwalu czekają Państwo najbardziej i dlaczego? We take care of our own. był pan Bruce Springsteen, a pan Marek informuje, że też miał w szkole taki ogródek, gdzie uczył się sadzić roślinki i dbać o nie. Teraz dzięki tym doświadczeniom na mojej działce mam altankę o lekkiej konstrukcji, oczkowodne i wspaniały grill, wokół którego toczy się działkowe życie. Ranek Małpa, polskieradio.pl. 7.30 właśnie teraz minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Nalot na siedzibę jednego z liderów Hamasu nad ranem izraelskie samoloty wojskowe zbombardowały dom Mahmuda al-Zahara. Informują o tym oficjalnie siły bezpieczeństwa. Z relacji świadków wynika, że w chwili ataku w domu nie było nikogo. Czteropiętrowy budynek, trafiły co najmniej dwa pociski. Został on zrównany z ziemią. Nie żyje pacjent, który wypadł z okna na drugim piętrze szpitala w Kościerzynie. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności pod nadzorem prokuratury, czyli oględziny, przesłanie świadków, oględziny zwłok. Informuje Piotr Kwidzyński z miejscowej policji. 52-latek leczył się na oddziale wewnętrznym. To był ich pierwszy kontakt od wybuchu afery szpiegowskiej. Prezydent USA i kanclerz Niemiec rozmawiali telefonicznie. Barack Obama i Angela Merkel mieli ostatnio ciche dni po tym, jak wydalono z Berlina szefa placówki CIA w Niemczech. Amerykańskie media podkreślają, że do rozmowy tej doszło w bardzo trudnym momencie, jeżeli chodzi o stosunki Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Wszystkie z pokłosiem afery szpiegowskiej i wykryciem przez Berlin działalności dwóch szpiegów USA. Prezydent Obama i kanclerz Merkel wymienili spostrzeżenia na temat współpracy wywiadowczej. Obaj politycy pozostają także w ścisłym kontakcie i wspólnie będą pracować nad poprawą wzajemnych relacji, napisano w specjalnym komunikacie. Jednak nieoficjalnie mówi się, że w tym przypadku Obama i Merkel w wielu sprawach się ze sobą nie zgadzają, choć w dalszym ciągu Waszyngton i Niemcy są ważnymi partnerami na wielu płaszczyznach, a przede wszystkim obronności związanej z członkostwem w NATO. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Demontaż wraku Costa Concordii potrwa prawie 2 lata i może kosztować nawet 500 milionów euro. Wrak statku po opuszczeniu wybrzeża wyspy Giglio ma trafić do Genui. Tam rozpocznie się operacja jego demontażu. Pracy prowadzić będzie 1000 osób. Statek zostanie pocięty na żyletki. W katastrofie Concordii 2,5 roku temu zginęły 32 osoby. Kolejne informacje o 8:00 zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Jerzy Hausner wzywa Marka Belkę do odejścia z polityki pieniężnej. Członek Rady Polityki Pieniężnej stwierdził, że Belka, szef Narodowego Banku Polskiego, powinien przestać pełnić tę funkcję za 2 lata. Liczę na jego jasną deklarację, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. To ważny element publicznej przyzwoitości i przyjęcia na siebie odpowiedzialności za to, co się stało, mówi Jerzy Hausner w rozmowie z Tygodnikiem Powszechnym. Jego zdaniem zarejestrowana z ukrycia rozmowa Marka Belki z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem wywołała znaczącą szkodę publiczną. Hausner twierdzi też, że jej efektem jest obniżenie wiarygodności NBP jako niezależnej instytucji publicznej. Więcej fragmentów tej rozmowy już za chwilę w przeglądzie prasy. Za oknem gorąco, a ma być jeszcze cieplej. Taka pogoda to kłopot dla elektrowni, które muszą zasilać coraz większą liczbę klimatyzatorów. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando uspokajał w Stronie Ekonomicznym Trójki, że okresowych wyłączeń prądu z powodu upałów nie będzie. Mamy mechanizmy, które już od ponad roku funkcjonują na rynku, są sprawdzone i nie grożą nam sytuacje pozbawiania odbiorców energii elektrycznej. A rozmowa z Maciejem Bando w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jest porozumienie wśród państw członkowskich w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. Wygląda on nieco szczuplej od tego, co zaproponowała Komisja Europejska. O tym Magdalena Skajewska. 140 miliardów euro w płatnościach i ponad 145 miliardów w zobowiązaniach. To dwie kluczowe kwoty przyszłorocznego budżetu, pod którym podpisały się państwa członkowskie. W porównaniu z propozycją Komisji płatności zostały ograniczone o ponad 2 miliardy euro, a zobowiązania o ponad 520 milionów. Najwięcej środków ma zostać przeznaczone na działania związane z pobudzaniem wzrostu gospodarczego i tworzeniem nowych miejsc pracy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A propos pobudzania wzrostu gospodarczego, to udaje się w Chinach. W drugim kwartale wzrost gospodarczy wyniósł 7,5%, odrobinę lepiej niż spodziewali się analitycy. Inne dane też są lepsze. Produkcja przemysłowa wzrosła dobrze ponad 9%, a sprzedaż o prawie 12,5%. Jeśli zaś chodzi o giełdy, lekkie spadki w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 stracił 0,19%, co innego w Azji. Tam symboliczne wzrosty. Nikkei do góry o 0,06% w tej chwili, Hang Seng o 0,09%, a Shanghai Composite nieznacznie nad kreską i tylko 0,01%. Jeśli zaś chodzi o złotego, tam zmian dużych nie ma. Euro po 4,13, dolar 3,04 zł, funt 5,22, frank szwajcarski poniżej 3,40 zł. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś na północy i zachodzie kraju słonecznie, deszcz i burze z gradem możliwe na południu i wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, oczywiście w czasie burz będzie to wiatr porywisty. Temperatura od 23 stopni w Ustce, 26 w Szczecinie i Siedlcach, do 29 w Zamościu i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. Przy mojej podstawówce też był taki ogródek. To pan Adrian. To rewelacyjny pomysł. Było tam wszystko. Agryst, porzeczki czarne, czerwone, wiśnie, winogrona, wiele innych rzeczy. A teraz do tej szkoły chodzą moje dzieci. Ale ogródka już nie ma i agryst oglądają na opakowaniu galaretki. Ja chciałem powiedzieć, że u nas w szkole był ogródek, w którym żeśmy zjadali permanentnie marchewki, a wkładaliśmy same natki. No proszę, jakie ananasy. Oh, trochę nałomotali. Guns N' Roses. Za 18:08. Zapraszamy do Trójki. Podkradanie adresu e-mail w celu wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych to niestety dość powszechny sposób działania internetowych oszustów. Fachowo metoda ta nazywa się spoofing i nic dziwnego, że hakerzy ją sobie upodobali, bo jest bardzo prosta i zarazem trudna do namierzenia. O historii naszego słuchacza już mówiliśmy, a na czym dokładnie polega spoofing, wyjaśnia Michał Paśnik, specjalista IT. Spoofing jest jedną z metod podszywania się pod zaufanego nadawcę. Polega on na tym, że osoba atakująca wysyła e-mail, w nagłówku tego e-maila podszywa się pod osobę, instytucję zaufaną z naszego punktu widzenia jako odbiorcy. Zazwyczaj chodzi tylko o zmianę danych dotyczących nazwy nadawcy i jego adresu e-mailowego. Ciężko jest dochodzić od szkolowania. Paweł Żal z firmy informatycznej Unizeto Technologies. Ponieważ sprawy są dość skomplikowane, często ślad za takim agresorem urywa się po dokonanie takiej jednorazowej czynności sprowokowanej przez niego. Często nie mamy już możliwości skontaktowania się z agresorem. W tym konkretnym przypadku, jeżeli już pan padł ofiarą takiego oszustwa... Iwona Kuc z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji. Na pewno wcześniej prowadzi jakąś korespondencję z tą osobą, czyli wszelkie maile, SMS-y, wszystko to, co wskazywałoby na to, że miał kontakt jakikolwiek z tym mężczyzną. Wszystko to byłoby dobrze, żeby ze sobą zabrał w momencie, kiedy pójdzie na komisariat policji i złoży takie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ponieważ przypomnijmy, że tego typu przestępstwo jest to przestępstwo oszustwo zagrożone karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Czy teraz można coś zrobić, żeby w jakiś sposób pieniądze odzyskać? Na pewno nie można tego zrobić automatycznie. Tomasz Jończyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Klient zawarł umowę z bankiem na prowadzenie rachunku, tam są pewne warunki, tam jest procedura reklamacyjna, nieco różna w każdym z banków. Tego typu pytania powinny być kierowane wyłącznie do banku. Jeżeli chodzi o nas, czyli o Krajową Izbę Rozliczeniową, to jeżeli my dostaniemy prawidłowo zaadresowany, czyli zawierający prawidłowe dane z takiego formalnego punktu widzenia zlecenie przelewu z banku, to my je po prostu realizujemy. Polecenie przelewu jest czymś, co jest nieodwoływalne, to znaczy, że jeżeli zleceniodawca zlecił, a bank wykonał, to zleceniodawca nie może się rozmyśleć. Trudno jest ustalić nadawcę prawdziwego. Przede wszystkim warto wykorzystywać jakieś dodatkowe autoryzacje, dodawać do tego w konfiguracji bezpieczne połączenia SSL, które w jakiś tam sposób nas zabezpieczą, ponieważ te połączenia wtedy są szyfrowane. W zleceniu płatniczym jest zawarty tak zwany BIK, czyli identyfikator banku i numer rachunku, ten, który nieszczęśliwie zły został użyty w tym zleceniu. I teraz obydwie te dane pozwalają zidentyfikować bank, w którym prowadzony jest ten rachunek. No i teraz jest kwestia policji tego banku albo kogoś, kto mógłby zmusić bank do wydania danych osobowych. W tym przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia ze sprawą międzynarodową, czyli że ten oszust pochodzi z innego kraju. Czy to stanowi jakiś problem? Dla policjantów nie jest oczywiście problem, ponieważ współpracujemy z państwami na całym świecie. W Komendzie Głównej jest sekcja Interpolu i Europolu, gdzie wymieniamy się informacjami na różnej płaszczyźnie. Informacjami operacyjnymi, informacjami właśnie o osobach. Także każdy, kto uważa, że jest anonimowy poza granicami kraju, jest w ogromnym błędzie, ponieważ ta nasza współpraca jest na bardzo wysokim poziomie i zatrzymujemy nawet osoby, które ukrywają się w innych krajach. Bank nadawcy, czyli bank tego klienta, który tak nieszczęśliwie wysłał ten przelew, nie wie, do kogo jest ten przelew wysyłany. Czyli potrzebny jest kontakt z bankiem tamtym, który w świetle polskiego prawa nie ma prawa udzielić takiej informacji, być może przymuszony przez policję, czy prokuraturę, czy sąd mógłby coś takiego zrobić. To co w takim razie możemy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji? Tak naprawdę jedyną gwarancją jest podpis cyfrowy. Przemysław Jaroszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa internetowego CERT Polska. W Polsce nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nie mamy nawyku, to jest dla nas zbyt skomplikowane technologicznie. To nie jest jeszcze tak jak w Estonii, gdzie każdy ma chip w dowodzie osobistym, ma czytnik i po prostu może sobie na przykład podpisać się pod własnym głosem oddanym w wyborach, nawet jeśli jest na drugim końcu świata. I to jest tak naprawdę jedyna możliwość wykazania, że ten, kto wysłał list, to rzeczywiście ta osoba, za którą się podaje. Aby uniknąć tego typu ataku, warto też pamiętać o tym, by zawsze wylogowywać się ze swojej poczty. Pomocne są też programy antywirusowe, no i częsta aktualizacja systemu. O to, jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy skradzionych przez zagranicznych oszustów, pytał Mariusz Krzemiński. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? White. Musieliśmy niestety trochę przerwać, ale tu pani Miliana napisała w sprawie ogródków działkowych przyszkolnych takich. Klasa mojego syna ma ogródek przy szkole. Tu duży uśmiech. Nie mają sklepiku ze słodyczami. Drugi uśmiech. I dostają owoce i warzywa w szkole codziennie. Trzeci uśmiech. Idealna szkoła. Trzy kropki. Ale niestety, jak warzyw nie jadł, bo nie lubi, tak nie je, bo nie lubi. Za 11. Ale to są te owoce i warzywa, które sobie sami wyhodują? No, mam nadzieję, że tak. No to brawo, prawdziwi farmerzy. Oczywiście, sprawność farmera. A, o sprawnościach jeszcze w tym roku nie rozmawialiśmy. No dobrze, ale teraz tygodniki. Na początek tygodnik powszechny i wspomniany już przez Pawła Sołtysa wspomniana rozmowa tygodnika. Nagraliśmy Hausnera. To jest rozmowa z Jerzym Hausnerem, członkiem Rady Polityki Pieniężnej, zatytułowana Państwo ślepe na jedno oko. Belka ma naprawić szkody, a potem odejść. Tusk, polityka ciepłej wody w kranie kończy się klęską mentalną i polityczną. O rozmowie prezesa NBP z ministrem spraw wewnętrznych Jerzy Hausner mówi tak, rozmowa wywołała znaczącą szkodę i efektem jest obniżenie wiarygodności NBP jako niezależnej instytucji publicznej, instytucji szczególnego publicznego zaufania. Taka rozmowa była dopuszczalna, nie powinna mieć miejsca, ale to nie jest teraz najważniejsze. Co jest ważne, jako członek Rady Polityki Pieniężnej muszę i chcę przyjąć na siebie współodpowiedzialność za zaistniałą sytuację i próbować odbudować zaufanie do NBP. Mówię jasno, to Marek Belka wywołał problem, ale jestem gotów z nim współpracować, aby problem rozwiązać. Dalej pada pytanie, kadencja Rady kończy się za półtora roku, a prezesa Belki za dwa lata. Ten czas powinien być dobrze wykorzystany. Musimy wspólnie naprawić szkodę. Marek Belka będzie miał jeszcze dodatkowo pół roku, by pomóc nowej Radzie wejść w swoją rolę. Na tym jego misja powinna się zakończyć. Ta rozmowa w tygodniku powszechnym, także w tygodniku artykuł Nowa jakość po staremu. Jednoczenie przez PiS prawicowej opozycji to ostatnia szansa Jarosława Kaczyńskiego. Wygląda na to, że jej nie wykorzystał. Jednoczenie poprzez sugerowanie, że partner przychodzi do Canossy, a same rozmowy z nim są aktem łaski, to ślepa uliczka. Tak się nie gra o zwycięstwo, tylko o to, na kogo spadnie odpowiedzialność za klęskę, pisze autor artykułu. Jeszcze z tygodnika powszechnego umarło dziecko. To jest artykuł profesor Barbary Chyrowicz, która jest etykiem i pisze tak. W sprawie profesora Bogdana Chazana brońmy swojego stanowiska, ale nie odbierajmy innym prawa do wyrażania własnego zdania. Nad dramatem trzeba się pochylić, a nie wrzeszczeć. Te artykuły w tygodniku powszechnym, w polityce. Jak ze sobą wytrzymać? Macie już dość, ja też. Co z tym zrobić? Pyta autor. Ciągle to samo, jakby jakaś magiczna sprężyna nieodmiennie ciągnęła nas w tę samą mroczną otchłań, nieustannie tych samych potępieńczych swarów, absurdalnych emocji, bezpłodnych dociekań i idiotycznych kłótni, które wciąż próbują przepoczwarzyć się w wojnę domową, ale szczęśliwie jakoś nie są w stanie, podobnie jak nie umieją się zużyć ani wyjaśnić. Wracają więc jak pory roku, zwykle skoordynowane z cyklami wyborczymi lub gospodarczymi i jak tajfuny albo huragany suną z grubsza tymi samymi szlakami. Po latach znamy te szlaki na pamięć. Dość łatwo jest je wskazać. W polityce także artykuł wakacje i frustracje. Wakacje są za długie, a w każdym razie się dłużą. Zwłaszcza rodzicom, którzy na ponad 2 miesiące muszą zapewnić opiekę nad dziećmi. Ale chyba również dzieciom, które kombinują, jak nie dać się wywieźć tam, gdzie nie będzie komputera. 2 dekady temu 5-latki zostawały na całe dnie pod opieką 13-latków. Bandy ganiały po podwórku. Dziś to nie do pomyślenia. Rodzic, który by na to pozwolił, mógłby zostać posądzony o brak opieki. Jest na to nawet paragraf w kodeksie karnym. I jeszcze z polityki. A zęby miały jak banany. Natura stworzyła te potwory 245 milionów lat temu i sama je unicestwiła 180 milionów lat później. Mija właśnie 190 lat, od kiedy świat dowiedział się o istnieniu dinozaurów. W Polsce jednak znane były od stuleci. Nie nosiły tylko naukowej nazwy. To polityka, a w Gazecie Polskiej Pawlak obali rząd we wrześniu. Ceną za uratowanie ministra Sienkiewicza ma być połączenie dwóch spółek, Krajowej Spółki Cukrowej i osławionego Elewaru. Połączone przedsiębiorstwo ma zostać napchane działaczami PSL, a następnie sprywatyzowane. Wówczas nawet gdy PiS przejmie władzę, nie można będzie ludowców stamtąd wykurzyć, twierdzi Informator Gazety. Oficjalnie posłowie PSL zaprzeczają, ale jak się dowiedzieli dziennikarze, do Krajowej Spółki Cukrowej trafiła właśnie współpracowniczka Marka Sawickiego. Utrzymanie koalicji będzie jednak tylko tymczasowe, jak ustaliła Gazeta Polska. Waldemar Pawlak we wrześniu będzie chciał obalić rząd. Jeszcze z Gazety Polskiej artykuł: Spec-służby w gąszczu taśm. Gdy po aferze Amber Gold premier szumnie zapowiadał reformę służb specjalnych, okazało się, że pozostawił sobie Centralne Biuro Antykorupcyjne jako narzędzie do bezpośredniego użycia w razie palącej konieczności. I oto dzień przed sejmowym głosowaniem nad przyszłością rządu funkcjonariusze CBA weszli do gabinetu prominentnego posła Polskiego Stronnictwa Ludowego. Te artykuły w Gazecie Polskiej. To Maja Borkowska, teraz łączymy się z Rzymem. Marek Lenert, dzień dobry panie Marku. Dzień dobry, słyszałem o tych wakacjach i kłopotach rodziców. Wczoraj był 15 lipca, otóż od wczoraj do końca wakacji włoskich 2 miesiące jeszcze pozostało, a szkoła skończyła się 7 czerwca i dlatego dzieci, czego moja córka zazdrości dzieciom w Polsce, tutaj mają prace wakacyjne. Trzeba pisać, uczyć się, czytać, nadrabiać to, czego nauczyciele nie zdążyli. Także to ciężkie te wakacje. Proszę ich serdecznie od nas pozdrowić. We Włoszech nie omieszkam. To jak nie wakacje zupełnie. Regularna praca szkolna. Regularna praca szkolna i to jeszcze w tym klimacie, w tej atmosferze. Naprawdę jest ciepło i myśleć trudno. No dobrze. Zacznijmy od nas, bo nie tak znowu często o Polsce piszą, a piszą nawet bardzo dobrze. Oczywiście w związku z tymi sporami, które dojdą prawdopodobnie dzisiaj do głosu, wątpliwe by zostały ostatecznie rozwiązane, bo sprawa się nieco komplikuje. Chodzi o szefową unijnej dyplomacji, nową, o tego, kto przyjdzie na miejsce Lady Ashton. Włosi wystawili swoją młodą i nową, bo cały włoski rząd jest młody i nowy od lutego. Są u władzy minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Otóż pewnie już wszyscy wiedzą, że 11 krajów, w tym również Polska, ale pod przewodnictwem raczej Wilna, a nie Warszawy, są temu te kraje przeciwne, mówiąc, że osoba jest zbyt młoda, nie ma żadnego doświadczenia, a przede wszystkim jest pod wpływem, delikatnie mówiąc, Moskwy w sprawie kryzysu ukraińskiego. Otóż La Repubblica pisze, że ten front anty-Mogherini troszeczkę zaczyna się załamywać, dlatego że największy kraj, i tutaj są komplementy pod naszym adresem, gospodarka w rozwoju, potęga militarna i geopolityczna, jaką jest Polska, bardziej się liczymy zdaniem rzymskiego dziennika od Madrytu, wyłamuje się i mówi, że niekoniecznie należy doprowadzić do kryzysu w Unii na tym tle, że Warszawa jakoś jest w stanie przełknąć tę panią Mogherini i jej do końca, i Warszawie do końca nie przeszkadza, że ona jest podejrzewana, bo nikt jej jeszcze na tym nie przyłapał, o sprzyjanie Moskwie. W tym samym dzienniku Andrea Bonanni, korespondent Republiki z Brukseli, zastanawia się, czy warto w ogóle kruszyć kopię właśnie o stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. To samo rozwija ten sam wątek z wieloma argumentami Riccardo Franco Levi w Corriere della Sera, największym włoskim dzienniku, pisząc, że przecież takie stanowiska jak komisarze do spraw konkurencji, ochrony środowiska czy energii zapewne w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Europie mogą i powinni robić więcej niż szef czy szefowa unijnej dyplomacji. Zobaczymy, jak mówię, może już dziś, ale raczej włoscy obserwatorzy twierdzą, że to nieco potrwa, sprawa właśnie tego, kto będzie kierować unijną dyplomacją. A na koniec artykuł wakacyjny, ale bardzo ciekawy komentarz w tymże Corriere della Sera. na temat wakacji, nie tylko długich wakacji w szkole, ale w ogóle w polityce, między innymi również w urzędach. Tak się utarło, że Włosi właśnie długo bardzo odpoczywają, że ten sierpień przysłowiowy rozpoczyna się w połowie lipca, a kończy no już we wrześniu, ale takim dobrze zaczętym. Otóż komentator Giovanni Belardelli mówi, że należałoby z tym skończyć, że po prostu wstyd przed światem, żeby kraj, i to taki duży kraj, wywieszał kartkę zaraz wracam, a wszyscy wiedzą, że to nie chodzi o zaraz, tylko chodzi o wrzesień, kiedy się ockniemy, i żeby rząd dał przykład, a rząd chce dać przykład, bo premier Renzi mówi, że nigdzie na wakacje nie wyjeżdża, nie on pierwszy, bo papież Franciszek również, że będzie tu siedzieć w Rzymie i pilnować spraw kraju. Brawo dla włoskiego premiera. Dziękujemy. To prasa włoska z Rzymu, Marek Lenert. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 169. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Polska dąży do odbudowy dawnej Rzeczpospolitej, w której Kijów byłby stolicą jednego z województw, tak twierdzi rosyjska telewizja państwowa. Osioł błotny, wściekły pirat czy podkop to narzędzia brytyjskiego wywiadu do internetowej inwigilacji. Ich istnienie ujawnia były dziennikarz Guardiana, pochodzą z teczki Snowdena. Pijana lekarka przyjmowała pacjentów w Augustowie. Szczegóły za chwilę w serwisie Trójki. Polska chce odzyskać dawne ziemie na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Takie stwierdzenia padły w programie telewizji Rosja 24. Państwowa stacja w ten sposób skomentowała zapowiedź polsko-litewskiego wsparcia dla ukraińskiej armii. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziennikarz rosyjskiej telewizji stwierdził, że Polacy dążą do odbudowy dawnej Rzeczpospolitej, w której Kijów byłby stolicą jednego z województw. Dziwił się też, dlaczego Warszawa i Wilno chcą wspólnie z Kijowem tworzyć brygadę specjalną do walki z separatystami. Jak wyjaśniła biorąca udział w programie politolog Weronika Kraśnienikowa, chodzi o to, żeby dzięki takiemu zabiegowi, wbrew stanowisku Rosji, wprowadzić na Ukrainę wojska NATO. Politolog stwierdziła także, że gdy na Ukrainie pojawią się polskie wojska, to łatwiej będzie Polakom odzyskiwać nieruchomości, chociażby w obwodzie lwowskim. Dodała też, że jest to konsekwentna polityka Warszawy, która szkoliła bojowników nacjonalistycznych ugrupowań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Kijowie jest teraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się jego spotkanie z ukraińskim premierem. Wieczorem szef polskiej dyplomacji widział się z prezydentem Poroszenką. Po spotkaniu Sikorski mówił, że władze w Kijowie liczą na pomoc ze strony Brukseli. O wsparcie pozycji Ukrainy, wywarcie nacisku na kraj, który dostarcza broni, pieniędzy separatystom. Według nieoficjalnych informacji przywódcy Unii mogą zgodzić się na ograniczone sankcje gospodarcze wobec Rosji. Wychodzą na jaw kolejne rewelacje Edwarda Snowdena. Tym razem dotyczą działań brytyjskiego ośrodka wywiadu cybernetycznego. Przeciek opublikował w sieci były dziennikarz Guardiana, Amerykanin Glenn Greenwald, któremu Snowden powierzył publikację swoich tajemnic. Nowy przeciek Snowdena ujawnia istnienie zestawu programów, tzw. skrzynki z narzędziami.